90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zachorowało 259 osób, a 15 nie żyje. Resort zdrowia podał nowe informacje o zachorowaniach na koronawirusa. Wiadomo, jaki jest stan rannych po wczorajszym wypadku koło Częstochowy. Zderzyły się tam cysterna, ciężarówka i autobus. Z Hongkongu odleciał działacz demokratyczny Nathan Laff. Społeczność międzynarodową wezwała, aby pociągnęła Chiny do odpowiedzialności. Nie żyje 15 osób, a 259 zachorowało. Resort zdrowia podał informację o zakażeniach koronawirusem z ostatniej doby. Najwięcej, 80 przypadków, było na Śląsku, ponad 40 w Wielkopolsce, ponad 30 na Mazowszu i ponad 20 w Łódzkiem. Łącznie od początku pandemii w kraju zachorowało prawie 35,5 tysiąca osób. Spośród nich 1507 zmarło, a wyzdrowiało ponad 22,5 tysiąca. Mamy nowe informacje w sprawie wczorajszego wypadku na Krajowej Jedynce w Bogusławicach koło Częstochowy. Przypomnijmy, zderzyła się tam cysterna, ciężarówka z materiałami łatwopalnymi i autobus. Nikt nie zginął, ale około 30 osób zostało rannych. Ze mną w studiu jest Piotr Jaśkowiak. Dzień dobry. Jaki jest stan poszkodowanych? W szpitalach cały czas jest 6 osób, 4 są w ciężkim stanie, ale jak podają służby wojewody śląskiego, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Autobusem jechali Ukraińcy, którzy przyjechali do nas do pracy. Przebywają w odosobnieniu i przejdą testy na koronawirusa. Chodzi o to, by upewnić się, że nie są zakażeni, bo mieli kontakt z ratownikami. Przypomnijmy jeszcze, jak doszło do wypadku. Przyczyną była najprawdopodobniej pęknięta opona cysterny. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autobus, który zderzył się z przyczepą jadącej przed nim ciężarówki z materiałami łatwopalnymi. Pojazdy stanęły w płomieniach. W tej chwili na Krajowej Jedynce nie ma już utrudnień. A relacjonował Piotr Jaśkowiak. Śląsk, Mazowsze i Małopolska. Tam w ciągu ostatniej doby strażacy mieli najwięcej interwencji. Wzywani byli ponad 1200 razy. Zdarzenia charakterystyczne to miejscowość Jaroszowice w Małopolsce. Tam w wyniku gwałtownego spływu wody opadowej zalało około 60 budynków. Strażacy wypompowali wodę z zalanych piwnic w tych obiektach. W miejscowości Jordanów w powiecie suskim podtopieniu częściowo uległ ośrodek wypoczynkowy. Tam prewencyjnie z kompleksu domków ewakuowano 23 osoby. Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Z kolei z zalanych domków w ośrodku wypoczynkowym pod Suchą Beskidzką trzeba było ewakuować 23 osoby. Strażnicy miejscy z Koszalina przesiedli się na rowery. To tak zwane sezonowe patrole. Patrole rowerowe na pewno spotkamy w parkach miejskich, Sportowej Dolinie, Wodnej Dolinie, skateparku, w rejonie Góry Chełmskiej. Wszędzie tam, gdzie mieszkańcy naszego miasta szukają wypoczynku, tam na pewno będzie można spotkać patrol rowerowy. Mówił Piotr Simiński, komendant straży. Żeby patrolować miasto na rowerze, trzeba mieć niezłą kondycję. Dziennie przejeżdżają około 50 km, a czasami nawet i więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę 8-godzinną służbę. Jest to dość duża ilość kilometrów. Dlatego funkcjonariusze muszą wykazywać się ponad przeciętną sprawnością fizyczną. Rowerowe patrole będą do końca września. Działacz demokratyczny Nathan Laff ogłosił, że opuścił Hongkong. Wyjechał po wprowadzeniu prawa, które pozwala skazać ludzi na dożywotnie więzienie za działania separatystyczne. 26-letni Laff do dziennikarzy napisał, że nie chce ujawniać miejsca swojego pobytu w związku z, tu cytat, oceną ryzyka. Przez internet udzielił jednak wywiadu agencji Reuters. Nie ma już dwóch systemów po wejściu w życie prawa o bezpieczeństwie narodowym. Nie ma już ściany pomiędzy Hongkongiem i Chinami. Społeczność międzynarodowa powinna ustanowić istotny mechanizm, który pociągnie Chiny do odpowiedzialności. Laff należał do prodemokratycznej grupy Demosisto. Została ona rozwiązana przez założycieli w obawie przed nowym prawem. Rodzice w Nowym Jorku nie chcą już zdalnej edukacji dla swoich dzieci. 75% z nich chce, żeby od września szkoła działała już normalnie. O głosach za i przeciw z Nowego Jorku opowie nasza korespondentka Agata Król.

D'Angelo i Cruisin o powolnej jeździe dookoła. To jest taki stan, który w piątkowy wieczór, myślę, można uskutecznić, ale też podobno piosenka, która się dobrze sprawdza do jazdy po lesie, na rowerze oczywiście. My Państwu bardzo dziękujemy za Państwa liczne maile. Pan Jacek zapytał właściwie naszego gościa, z którym rozmawiałyśmy przed kilkudziesięcioma minutami, z Andrzejem Budnikiem, o to, jaki rower jest najlepszy na kilkudniową wyprawę rowerową, na przykład z matą czy z namiotem, który się najlepiej sprawdzi w niepogodę, w zróżnicowanym terenie, na polskim krajobrazie. Na przykład, czy to może być rower crossowy, czy szosowy, czy trekkingowy, czy górski? No i zadałyśmy to pytanie Andrzejowi Budnikowi, a on odpowiedział, że wybrałby rower trekkingowy, bo jest szybszy, lub górski, jest niby wolniejszy, ale za to łatwiej przejechać, gdy nie ma utwardzonej ścieżki. Na pewno nie rower szosowy. To jest odpowiedź, z której myślę skorzysta większość też z Państwa, którzy będą się wybierali, albo na przykład będą chcieli sobie kupić rower. Tak jak już wielokrotnie mówiłyśmy dzisiaj, w tych mailach, które Państwo do nas przesyłacie, pojawia się bardzo dużo propozycji rowerowych muzycznych, ale jest jeden polski utwór, który zdecydowanie zdominował wszystkie odpowiedzi. My powiedziałyśmy wcześniej o piosence Rower Lecha Janerki, na co przyszło sporo takich sugestii, że przecież wcześniej były dwa rowery, zanim był jeden rower Lecha Janerki, czyli Jaro i Reni Jusis, 97 rok. Pamiętam, jakby to było wczoraj, byłam wtedy w przedszkolu i moje życie dopiero się zaczynało. Masz jakieś wspomnienia w ogóle z tą piosenką? Pamiętam, że była. Że była. I chyba nie byłam już w przedszkolu, chyba kończyłam wtedy podstawówkę. Ale no tak, faktycznie. No to może przypomnimy sobie wszyscy teraz. Ja mam jakieś takie w ogóle dziwne skojarzenie tej piosenki z programem młodzieżowym Rower Błażeja. Nie wiem, czy go oglądałaś, faktycznie. Ale to był taki czas, kiedy właśnie w telewizji bardzo popularny był ten program młodzieżowy, który poruszał młodzieżowe tematy. W okolicach godziny 15, po szkole można było oglądać, ale nie wiem, czy on miał coś wspólnego z rowerem. Nie wiem, chyba. Ale jeśli na przykład jakiś pan Błażej może nas słucha, może to wiesz, ile maili za chwilę dostaniemy. Oczywiście bardzo o nie prosimy i bardzo za nie dziękujemy, proszę Państwa. I gramy dwa rowery. Jestem podniecony, czuję się jak zwierzę. Z boku towarzysz, raźno pedałuję. Bieg zredukował, siły nie żałuję. Patrzę na łące, pasą się jałówki. Jedne jałówki na zboczu bubałówki. Kolej zahamował, zajechał mi drogę. Znowu przez kobiety, z gleby stać nie mogę. Na bajku, tym razem pod górę. O, wjechaliśmy przed nim kołem w dziurę. Koleś utlenioną wyjął z apteczki. Krótka dezynfekcja zranionej kosteczki. Nasze pojazdy nieźle uszkodzone. Kto da nam speeda większego niż one? Sprawa wymaga wypicia dwóch browców. Nie ma? Nie! Co to dla fachowców? Łaha, rowery dwa. Łaha, górale, rozjechane. Łaha, rowery dwa. Łaha, na polu stały. Łaha, rowery dwa. Cudownie, rower zrobiony, wszystko na tacy. Znowu jedziemy, jesteśmy kozacy. Nowe rogi w naszych kierowniczkach spięły się niestety z rogami byczka. Bracia do broni, bracia do broni. Szybko uciekać, bo bydło nas goni. Łaha, rowery dwa. Łaha, górale, rozjechane. Łaha, rowery dwa. Łaha, na polu stały. Łaha, rowery dwa. Łaha, górale, rozjechane. Na polu chwały. Łaha, rowery. pojechaliśmy na dwóch rowerach. Faktycznie wybrzmiała ta piosenka, o której państwo tak bardzo intensywnie do nas piszą. A teraz jest z nami na antenie pan Remigiusz Kübler, który przejechał całą Polskę. Nawet nie powiemy wzdłuż i wszerz, tylko tak dookoła, po linii granic. Zrobił to kilka lat temu. Panie Remigiuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej swojej wielkiej wyprawy. Czy to była jednorazowa wyprawa, czy podzielił panią na etapy? Dlaczego właśnie taki pomysł? Proszę, słuchacze na pewno są bardzo ciekawi. Wyprawa odbyła się na raz. Zajęła mi cały miesiąc. Jak to się stało, że pan w ogóle wpadł na taki pomysł? Bo to jednak na pewno było no, duże wyzwanie. Tak, tak. Taki pomysł leżał gdzieś, można powiedzieć, w dzieciństwie już od bardzo dawna, żeby naszą Polskę przejechać dookoła. I to bardziej był taki cel, żeby po prostu odbyć coś takiego, żeby dołączyć do takiego grona ludzi, którzy właśnie przejechali nasz kraj dookoła. Miał na celu też poznać troszeczkę nasz kraj. Z tego względu, że w dosyć szybki sposób możemy bardzo szybko zmienić krajobraz. Każdego dnia się zmienia, czy to przejeżdżają przez góry, czy przez nasze morze, Mazury. Każdego dnia mamy całkowicie inną turystykę, tak jakby. Jakby mógł pan wymienić takie dosłownie 5 podstawowych kroków, które trzeba koniecznie wykonać przed wybraniem się w taką podróż dookoła Polski? 5 to troszeczkę dużo, moim zdaniem. O, to tym lepiej. Myślę, że pierwszym krokiem będzie przygotowanie. W szczególności fizyczne, że ma pan na myśli przygotowanie. Tak, mhm. Tak, przygotowanie fizyczne. Z tego względu, że cały dystans dookoła Polski to było 3100 kilometrów i chcąc zrobić to w miarę jakimś przyzwoitym czasie, żeby nie robić tego na przykład 2-3 miesiące, to niestety codziennie trzeba robić odpowiedni dystans. No, u mnie to było ponad 120 kilometrów dziennie. Więc jeżeli nie przygotujemy się do tego odpowiednio, to spowoduje to, że wytrzymamy jeden dzień, dwa dni, może tydzień. A co to znaczy przygotujemy się odpowiednio? Jak trzeba się przygotować? Mam na myśli, że nie będziemy jeździć tylko na przykład w niedzielę, ale również w tygodniu. Po prostu nie pójdziemy tak jakby tak troszeczkę mówiąc brzydko z partyzanta. Musimy się przygotować w tym kontekście, że będziemy na przykład jeździć w tygodniu kilka razy i zwiększać też dystans. A proszę powiedzieć, co pan miał ze sobą? Spał pan pod namiotem? Czy udawało się panu znaleźć jakieś miejsce noclegowe? No i pytanie, jak takie miejsce noclegowe sobie zarezerwować, znaleźć? Bo przecież nigdy nie wiadomo do końca, dokąd dojedziemy. Są różne warunki pogodowe. Tak, założeniem było spanie pod namiotem albo spanie pod chmurą. Dlatego na rowerze był cały czas namiot, jak i karimata. I polegało to na tym, że po prostu codziennie o danej godzinie, na przykład u nas to było założenie 20:30, zaczynaliśmy szukać jakiejś miejscówki. Polegało to na tym, że albo jeździliśmy do gospodarza jakiegoś, czy to już był jakiś, zazwyczaj było to na mniejszych miejscowościach, ponieważ gospodarz mając jakieś większe pole, na przykład gdzieś za stodołą, czy na swoim ogródku, podchodziliśmy do takiego gospodarza i zagadywaliśmy, czy jest możliwość przenocowania tutaj koło płotu albo koło gdzieś ogródka. I zazwyczaj spotykało się to z dużą aprobatą, zaciekawieniem też, dlaczego jedziemy, gdzie jedziemy. Także była to dosyć też taka ciekawa sytuacja. Poznaliśmy też dużo ludzi. U niektórych spaliśmy też w domu, także było to dosyć przyjemne. No właśnie, jak się domyślam i znam polską rzeczywistość, bo też zrobiłam coś podobnego jak pan, tylko jeszcze nie zdążyłam przejechać całej Polski dookoła, na razie jakieś 2/3 za mną i to jest jednak podzielone na etapy, to zapewne jest tak, że no często się nie kończyła ta rozmowa z gospodarzem na tym, że jednak mieli państwo spać koło płotu, prawda? Tylko byli zapraszani co najmniej do stodoły. Tak, dokładnie. No i też dodatkowo te rozmowy później trwały. Też nie było tak, że przyjeżdżaliśmy pół godzinki i już spaliśmy, tylko to zazwyczaj jeszcze były wieczorne rozmowy gdzieś przy stole, czy nawet już przy tych namiotach, ale zazwyczaj były to długie jeszcze rozmowy. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tych podstawowych kroków, bo wiemy już, że należy się odpowiednio przygotować się fizycznie. Nawiązaliście od razu do noclegów, czyli zazwyczaj ten swój domek przenośny, namiot trzeba mieć ze sobą, ale co jeszcze z takiego ekwipunku jest niezbędnym produktem, który trzeba ze sobą zabrać? Albo może ile razy pan dętkę zmieniał w czasie całej tej podróży? Szczerze mówiąc, dętkę chyba nie zmieniałem ani razu. Nie wierzę. Miałem to szczęście, że ani razu nie zmieniałem. Ale na pewno trzeba przygotować się na jakieś drobne naprawy, ponieważ bardzo dużo problemów miałem ze szprychami. Więc jeżeli umiemy sobie samemu zmienić takie rzeczy, to jest to bardzo duże ułatwienie. Nie musimy gdzieś szukać później serwisów na drodze, czy po prostu niwelujemy sobie problemy. Więc podstawowe jakieś operacje na jak zmiana brędki, zmiana szprychy w rowerze, czy też zmiana łańcucha, który też na pewno jest prawdopodobieństwo, że może gdzieś się zerwać. To Panie trzeba umieć wszystko. Panie Remigiuszu, bardzo dziękujemy za to, co pan do tej pory powiedział. Jeszcze prosimy, żeby pan został z nami. Za kilka minut wrócimy do rozmowy. Też jeśli państwo znowu mają pytania do naszego gościa, to zachęcamy, żeby skorzystać z naszego adresu mailowego 13@polskieradio.pl. A z panem jeszcze porozmawiamy na temat tego, jak pan wspomina te poszczególne odcinki. Jak było na wschodzie Polski, jak było w okolicach gór. Bardzo proszę, żeby pan został z nami i opowiedział nam o tym za kilka minut. To było? To była akurat Karolin Polaczek, która o tym śpiewała, że może być gorąco, a jak się jedzie na rowerze i jest gorąco, to chyba też trzeba w jakiś sposób się wentylować. Zadałam ci to pytanie nie w tym sensie, że byłam zaskoczona tym brzmieniem, tylko nie wiedziałam, szczerze przyznam, jak wymówić jej nazwisko. Polaczek po prostu, chociaż z amerykańskiego tak przez te, ale tak, no właśnie. Tak, Polaczek. Pan Remigiusz Kybler jest z nami na antenie. Panie Remigiuszu, pan wybrał się jakiś czas temu w taką podróż dookoła Polski rowerem wzdłuż granic. Proszę nam powiedzieć, co trzeba ze sobą zabrać, jak w taką podróż się wybieramy? Przede wszystkim rower. Na pewno ułatwi też posiadanie taks. Są to takie specjalne torby, które są mocowane do rowerów. Na pewno nam to ułatwi, ponieważ jeżdżąc z plecakiem na plecach, no nie będzie to zbytnio komfortowe. Więc tutaj każda osoba, która chciałaby zacząć turystykę rowerową, musiałaby sobie po prostu zaopatrzyć się w takie taksy. Tutaj ważne jest też, żeby sprawdzić, czy te sakwy są ciężkie, czy lekkie, bo są różne na rynku. Nie będziemy wymieniać marek, ale warto szczególnie pytać tych osób, które się znają w sklepach rowerowych na tych produktach, które są lekkie, bo później to ma ogromne znaczenie, prawda? Pan na pewno też to potwierdzi. Na pewno też fajnym gadżetem jest posiadanie kuchenki takiej przenośnej, turystycznej. Ponieważ możemy sobie pod chmurką zrobić własną kawę i jest to bardzo duży rarytas na trasie. A podróżowanie z taką butlą gazową jest bezpieczne? Tak, oczywiście. To jest płynny gaz i jest on odporny na warunki atmosferyczne. Jest bardzo często używany na wyprawach, więc jest jak najbardiej bezpieczne. A co pan najczęściej jadł w czasie tej podróży? Szczerze mówiąc, to nie była jakaś specjalna dieta. Były to chociażby kabanosy, chleb, zwykłe bułki, czy nawet po prostu hot dogi na Orlenie, jeżeli coś człowiek chciał zjeść ciepłego. A proszę powiedzieć, jak pan wspomina te poszczególne etapy podróży? Jak jedzie się na wschodzie Polski, jak jedzie się w tych rejonach podgórskich, czy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy już u podnóża gór, bo rozumiem, że przez szczyty pan przecież nie przejeżdżał, to czy to jest już taki etap bardzo wymagający, to nie dla każdego? To znaczy, cała wyprawa zaczęła się w ogóle w Kostrzynie nad Odrą i, że tak powiem, zaczęliśmy od najbardziej płaskich terenów, ponieważ jechaliśmy wzdłuż Odry, w stronę gór. Planując wyprawę, wiedziałem, że góry będą też najcięższym etapem, więc staraliśmy się tak dobrać ten start, żeby troszeczkę się rozgrzać przed tymi górami, ale być też stosunkowo tak jakby świeżym. I w górach zawitaliśmy bodajże trzeciego dnia wyprawy i góry też opuściliśmy po dwóch tygodniach. W drugim tygodniu wyprawy. To było chyba 13 dzień, o ile dobrze pamiętam. I opuszczając góry już, bodajże wyjeżdżając z samej Wetliny, pamiętam, że to był chyba najgorszy dzień. Nie dotyczył może on samej temperatury, jaka panowała akurat, ale po prostu zmęczenie już po tych górach dało po sobie znać, ponieważ sam rower ważył prawie 50 kilo, co właśnie też pani dobrze wspomniała, że sakwy muszą odpowiednio ważyć. Powodowało, że te mięśnie musiały być mimo wcześniejszego przygotowania już zmęczone. A później wschód Polski jest dobrze przygotowany? Tak. Wzdłuż Polski mamy poprowadzone szlaki bardzo nowoczesne. Jest to szlak Greenbelo. I od tamtego czasu wiem, że jeszcze bardziej stał już agroturystyki powstały, więc jest to coraz bardziej rozbudowane. Więc myślę, że na chwilę obecną ściana wschodnia jest teraz najbardziej kuszącym kierunkiem turystyki rowerowej w Polsce. I tam pewnie część z Państwa będzie się wybierała. Panie Remigiuszu, jeszcze tak na zakończenie mamy pytanie od naszego słuchacza, bo takie wiadomości też przychodzą. Pan Daniel chciałby spytać o to, z jakiego sprzętu pan korzysta, czy właściwie trzeba mieć jakiś sprzęt dla profesjonalistów, czy można się zmieścić w takim budżecie dla przeciętnego rowerzysty? Ja nie korzystam z żadnego sprzętu. Dla profesjonalistów jest to zwyczajny rower trekkingowy, to już też poprzedni gość opowiadał. Mhm. Do tego jest zwyczajny namiot i zwyczajne sakwy, także nie jest to żaden specjalistyczny sprzęt. Jedynym specjalistycznym sprzętem jest po prostu kuchenka, która może nie jest jakimś sprzętem codziennego użytku. Mm-hmm. Bardzo panu dziękujemy, panie Remigiuszu. Remigiusz Kybler był naszym gościem, osoba, która przejechała całą Polskę wzdłuż polskich granic na rowerze. Co państwu też polecam. Może pożegnajmy się tym hasłem od pana Andrzeja. Niech rower będzie z tobą.

15 minut zostało nam do godziny 12. Bardzo duże radości sprawiają nam maile, które Państwo do nas przesyłacie. Coraz więcej treści, nie tylko takich słownych, ale też audio i wideo. Pojawiły się również zdjęcia prosto ze szlaku, więc cieszymy się, że wstrzeliłyśmy się też tym rowerowym tematem, tym słuchaczom, którzy już podróżują i już jeżdżą. Ale jest jeszcze kilka kwestii, bez których wydaje nam się, że lepiej nie ruszać na taką podróż. Na przykład pan Daniel nas pyta o to, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. I ja mam kilka rad od siebie, bo też trochę przejechałam na tym rowerze w Polsce i nie tylko. I na przykład to, o czym bym wcześniej nie pomyślała, to jest gotówka. takie proste, a takie podstawowe, bo no, nie wiem, państwo jak może mieszkają w miastach, to podobnie jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdzieś zawsze jest ten bankomat, a jak się jedzie w taką dłuższą trasę, to może przez kilkadziesiąt kilometrów takiego bankomatu nie być i na przykład okaże się, że nie mamy pieniędzy na zapłacenie w podstawowym jakimś sklepie albo za atrakcje turystyczne, bo nawet w atrakcjach, tam gdzie są atrakcje turystyczne, to nie zawsze jest terminal, więc o tym warto pamiętać. Poza tym na przykład rękawiczki to jest coś, co warto mieć, bo może się wydawać, no ale jak w lecie, rękawiczki to zbędne. To była pierwsza rzecz, którą kupiłam po mojej takiej pierwszej dłuższej podróży rowerowej. Rękawiczki właśnie. Coś, o czym zupełnie nie pomyślałam. No bo rower teoretycznie ma dobrze przygotowane te rączki, natomiast jednak dodatkowe jakieś zabezpieczenie zmiękczające to jest rzecz absolutnie potrzebna. Ręce się ślizgają, jak jest gorąco, otworzą się jakieś małe ranki, więc to jest na pewno warte tego, żeby zabrać. Poza tym internet w telefonie, bo często nie wiemy, gdzie jesteśmy, dokąd dojechaliśmy i żeby czuć się bezpiecznie, żeby na przykład na wieczór dojechać do jakiegoś miejsca, gdzie można bezpiecznie przenocować, to internet. I tak króciutko jeszcze na przykład trzeba pamiętać o uchwycie na butelkę albo na bidon. Trzeba mieć, może nie trzeba, ale warto, takie taśmy, gumy mocujące, żeby na przykład lekko, szybko wpiąć na przykład bluzę, jak jest nam za gorąco, gdzieś na wierzch naszego bagażu. Warto pamiętać o wodoodpornych sakwach, żeby one były właśnie wodoodporne, żeby nam w środku nic nie zamokło, a jak już nie są wodoodporne, to chociażby takie większe worki i w nie wszystko włożyć do tych sakw. No i na przykład ochraniacze na buty są też bardzo cenne, bo później nie musimy tych butów przez kilka dni suszyć. To bardzo ci dziękujemy, Agnieszka, za ten poradnik sprawny. A teraz taka muzyczna propozycja z klasyki muzyki dla tych, którzy może jeszcze nie są do końca przekonani do tej wycieczki rowerowej. Let's have a ride on your bicycle. Let's have a ride on your bike. She put her bicycle under a tree. I think that girl took a fancy to me. She said to me as we both sat down, tell me what would you like? Said, my dear, if there's nobody near, let's have a ride on your bike. Let's have a ride on your bicycle. Let's have a ride on your bike. After the ride, I began to perspire. It wasn't the ride, I'd been pumping her tire. I said to her as she rolled away, come back whenever you like, but don't tell your husband when you get back home. I've had a ride on your bike. Max Miller zaprasza nas na wycieczkę rowerową, a skoro przy tej klasyce rowerowej jesteśmy, to warto też wspomnieć o sugestii, która pojawiła się od jednego ze słuchaczy. Składaki. Składaki to są rowery, które można ze sobą wszędzie zabrać. Zmieszczą się do samochodu, do torby i pamiętajmy, że nie tylko sprzęt ten nowoczesny jest jedynym, na którym można pojeździć sobie przyjemnie właśnie na rowerze. Teraz przyjemnie o rowerze będzie śpiewać i grać zespół Red Hot Chili Peppers. There's a bicycle song. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first, the beauty of your verse. got a nerve in a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happiness, both side of face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Bicycle Song i Red Hot Chili Peppers. To tak graliśmy dla Państwa. 8 minut zostało do południa. To praktycznie wszystko w tym naszym dopołudniowym spotkaniu muzyczno-rowerowym. Tematów, wątków i utworów jest jeszcze bardzo dużo skupionych wokół rowerów. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy za tę dużą ilość wiadomości mailowych, które od Państwa dostałyśmy i mam nadzieję, że, no, że to nie koniec naszej tutaj rowerowej przygody. Tak, jeszcze na koniec taka króciutka porada od pani Elżbiety, która napisała, że jeżeli na przykład cała rodzina wybiera się gdzieś w podróż rowerową, chce te rowery zabrać do pociągu i załóżmy, że dla dwóch osób miejsce na rowery jest, a dla dwóch pozostałych nie, to wtedy sama pani z kasy biletowej doradziła, że dwa rowery można na przykład zapakować. Ważne, żeby były zapakowane i wtedy są już liczone jako bagaże, a nie jako rowery. To my też się pakujemy. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marta Malinowska i Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękujemy. Do usłyszenia. Fresh out the shower and her towel rolling up. I'm in the kitchen cooking lunch, finna stunt, chopping onions, stirring sauces, whipping up. Barbecue and barracudas at resorts in Bermuda. She trying on that new bathing suit that she bought at the mall in the mirror like, hey, flash me real quick, baby, don't front on me. Do a little dance while I iron my shorts. I'm getting ready and we ready to work, work, work it, work. Now I iron my shirt. She wanna hit the wave, so we hop on the boat. You had me talking like. Bikini bottom, seen him and then I got him. You with your best friend, but you call her your wifey. And y'all both gorgeous, I'm rocking the Saks Fifth short set. And y'all do everything together, BFF. We just met, now it's us three, it must be fate. And